पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण भीतर से उद्देश्य बन जाए तो सब क्रियाएं भजन हो जाती है। जो शुभकर्म किए जाए शास्त्र विधि से किए जाए और भाव हो प्रेम तो भाव से वे सब में सब क्रियाएं भजन हो जाती है। जैसे आपके घर की कन्या है उसको आप कन्यादान कर देते हो और ग्रहण करने वाले ने ले लिया वो स्वीकार कर लिया तो उनका वो गोत्र भी बदल जाता है। गोत्र वही हो जाता है जो पति का होता है। इसी तरह से भगवान के समर्पित होने से वो उस भगवान की ही हो जाती है। वो पुरुष पुरुष भगवान का ही हो जाता है। वो भगवान से दूर नहीं रहता, वो भगवान ही मान लेते कत्यंते अच्युत गोत्री का वे अच्युत गोत्री कहलाते हैं। उनका गोत्र अच्युत गोत्र हो जाता है। जैसे लड़की का पीछा वाला माता पिता गोत्र नहीं रहता ऐसे ही भगवान के समर्पित होने से वो पीछे वाला गोत्र उसका नहीं रहता। उसका गोत्र वही है जो भगवान का है। लड़की जिस घर में चली जाती है उसका ही गोत्र हो जाती है। इस तरह से भाई आप लोग ध्यान करें शरीर वो रहते हुए भी गोत्र उसका बदल गया। उसमें एक विलक्षण बात होती है। लड़की होती है वो उसी समुदाय की हो जाती है समुदाय को दी गई। वो होने पर भी लड़की वैसी होती है उसका व्यवहार वैसा ही होता है उसका स्वरूप वैसा ही होता है। वो वैसी की वैसी होने पर उस गोत्री मानी जाती है और भगवान के अर्पण करने पर वो जो असली उसका स्वरूप है वो स्वरूप भगवान का समर्पित हो जाता है। वह बात क्या है कि पहले से ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशी वो भगवान का अंश है। वो जो स्वरूप है उसका चेतन वो भगवान का अंश है। मगर वो अंश जीव लोके जीव भूत सनातन अनाधिकार से जीव रूप बना हुआ जीव भूत है जीव बना हुआ है। वास्तव में जीव है नहीं है भगवान का अंश। तो वो वास्तविक भगवान का अंश होता है तो वास्तविकता उसके प्रकट हो जाती है। उसमें वो नया परिवर्तन नहीं होता किंतु भीतर का अज्ञान दूर हो जाता है। अज्ञान के कारण से वो संसार का बना हुआ है। इस वास्ते उसको ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोच न कांक्षती ब्रह्म रूप प्रसन्न रूप से न सोच न कांक्षती नहीं करता तो परमात्मा का है। वास्तव में कन्या के दान करने पर कन्या उस गोत्री होती है परंतु उस गोत्र के होते हुए भी उस गोत्र के शरीर ही मुख्यता है और परमात्मा में प्राप्ति होकर परमात्मा का जो हो जाता है उसमें शरीर की प्रधानता नहीं रहती, उसमें स्वरूप की प्रधानता रहती है। इस वास्ते लड़की के तो पिता की संपत्ति और पिता का जो परिवार है उससे अलग होने पर भी उसका असर पड़ता है, उसे दुख होता है, संताप होता है, और वो मुख्यता चीज रहती है शरीर से जो, परंतु परमात्मा के अर्थ होने पर वो शरीर की कोई गर्व नहीं रहती, शरीर कोई इज्जत नहीं रहती, उसकी इज्जत जो स्वयं की है वो होती है, ऐसे वो पहले से परमात्मा का है। परमात्मा का होने से नित्य परमात्मा का ही हो जाता है वो, उसमें विलक्षणता आ जाती है। बाहर से लड़के की तरह नहीं रहता, लड़की तो बाहर से पिता का अंश होती है, पिता कन्यादान कर देता है तो उस घर की चीज पिता नहीं लेता, कन्या दान कर दिया मैंने तो दान उदक फिर लीजिए नहीं, वो दान उदक दिया वो लेता नहीं। उस लड़के के संतान होने से उस घर का भागीदार पिता होता है, परंतु यहाँ तो सदा के लिए वो सदा जो पदा परमात्मा का अंश था सदा के लिए परमात्मा को हो गया उसके लिए दूरी रही नहीं, लड़की के दूरी रहती है, लड़की भीतर से वहां की नहीं होती है, उसका शरीर की मुख्यता रहती है और परमात्मा के चरणों के शरण होने से उस शरीर की मुख्यता नहीं रहती, उस खुद के स्वरूप की मुख्यता होती है। शरीर का कोई कार्य नहीं, जिस गोत्र में बदली जिस गोत्र में जो था उसका कोई ख्याल ही नहीं, उसकी कोई इज्जत ही नहीं, उसी को प्रतिष्ठा नहीं, उसकी प्रतिष्ठा इज्जत सब होती है परमात्मा की। तो परमात्मा के अर्पण होने से उसकी शक्ति परमात्मा की एकता हो जाती है, ऐसी एकता स्त्री की नहीं होती, ऐसी एकता क्या उस शरीर की प्रधानता है, और यहाँ शरीर की प्रधानता है ही नहीं, यहाँ उसके स्वरूप की प्रधानता है, इस वास्ते उसका कल्याण हो जाता है। लड़के ब्याहने पर कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, मुक्ति हो जाए, ये कायदा नहीं है, परंतु पुरुष जो परमात्मा का हो जाता है उसका कल्याण हो जाता है। वो इस देश की नहीं रही, लड़की इस देश की रहती है, पर परमात्मा के समर्पित होने से वो इस देश का भी प्राणी नहीं रहता, क्योंकि उस शरीर की वो नहीं रहा, शरीर था वो इतना बदला नहीं है, इतने भीतर से भाव बदला है, तो शरीर की भी दृष्टि उनकी बहुत गौण हो जाती है, नहीं के समान हो जाती है, क्योंकि शरीर नहीं है। संसार का जो विचार है बर्ताव है वो तो भाइयों होता है व्यवहार के अनुसार, उसका बर्ताव होता है बाहर से, वो एक संसार हो पियारा दो है दो का बर्ताव होता है, बर्ताव होने पर भी शरीर वही रहता है, शरीर में भी यदि भी 6-7 वर्षों में परिवर्तन हो जाता है तो शरीर भी वैसा नहीं रहता, परंतु फिर भी शरीर रहता है ना, परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन होने पर भी शरीर की जगह शरीर ही परिवर्तन में आता है, नाशवान चीज ही पहले थी और फिर भी नाशवान चीज वो रहेगा, परंतु परमात्मा के शरण होने से नाशवान चीज नहीं रहती, अविनाशी चीज है वो, अविनाशी वो पहले गोत्र उसका था ही नहीं, गोत्र तो विनाशी शरीर का ही था, वो गोत्र बदल गया, परंतु भगवान के चरणों के शरण होने से उसका गोत्र क्या वो सब पूरा का पूरा बदल गया, पूरा बदलने पर उसका वो नहीं रहा जो पहले था, वो रहे नहीं, अब तो भगवान का ही वो हो गया। इस वास्ते भगवान के चरणों के शरण होने पर कृष्ण हो, भाई हो चाहे बहन हो, उसका वो विचार नहीं रहता जो पहले था, क्यों वो तो सदा से भगवान है। मरने पर भी भगवान का भक्त भगवान को प्राप्त होता है, लड़की है वो ससुराल की होने पर भी मृत्यु होने पर शरीर के अनुसार उसकी गति होती है, परंतु भगवान के समर्पित होने वाले की संसारिक गति नहीं होती। वो भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गया तो गति और हो जाती है। कारण क्या है? कारण इसमें है कि लड़की का विवाह करते हैं तो लड़की का शरीर होता है, शरीर का गोत्र होता है पिता का, वो बदल करके शरीर ससुराल का हो जाता है, पर आत्मा है वो ऐसी जैसी रहती है जैसे पैदा था वैसे ही। परंतु भगवान के चरणों के शरण होने से उसका आत्मा वैसा नहीं रहता, जैसा जन्म मरण में जाता है, दुख पाता है, संताप पाता है, तरते कष्ट उठाता है, ऐसा शरीर नहीं रहता। शरीर जो उसका होता है तो दिव्य बन जाता है, जन्म कर्म से दिव्यम, भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, तो वो दिव्य जन्म और कर्म उसका हो जाता है, उसका जन्म भी दिव्य हो जाता है, कर्म भी दिव्य हो जाता है, क्रिया भी दिव्य हो जाती है। तो ऐसी दिव्यता वास्तव में शास्त्र होने पर ग्रह होने पर नहीं होती, परंतु भगवान के समर्पित होने से उस क्रिया भी दिव्य, उसका शरीर भी दिव्य, उसका स्वयं भी दिव्य, क्योंकि शरीर की कोई वह इज्जत ही नहीं है, शरीर तो एक नाशवान चीज है, ये तो क्षमगुण है, एक क्षण भी इकट्ठा नहीं रहता शरीर, शरीर एक गति का नहीं रहता, बदलता ही रहता हरदम है, तो बदलने वाले बदल गया, और जो वो साथ अलग था वो सदा अलग रहने वाला वो भी बदल गया, वो अलग बना उसका संसारी नहीं रहा। तो संसारी जो जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं, मरते हैं जन्मते हैं, ऐसे बार बार जो उनके दुख भोगना पड़ता है वो भोगना उसको नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्वयं बदल गया ना, स्वयं संसारी था। तो स्वयं संसारी था कब? कि जब संसार का मुख्यता से आदर करता था तब, अब संसार का आदर तो होता ही नहीं, शरीर के साथ वो रहता ही नहीं, शरीर की उत्पत्ति विनाश से उसका उत्पत्ति विनाश होता ही नहीं, स्वर्ग भी हो जाए प्रदेश महासर्ग में भी पैदा नहीं होते, और महाप्रलय में भी उनको पिता नहीं पहुंचती, महासर्ग और महाप्रलय में वैसे ही नहीं होता है। लड़की होती है उसको ब्याह है पर उसका गोत्र हो जाए, पिता का गोत्र नहीं हो करके पति का गोत्र हो जाता है, पति का गोत्र होता है तो शरीर का होता है, इतर आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, पर भगवान के चरणों के शरण हो जाते हैं, बाहर से शरीर का चाहे परिवर्तन न हो, कृष्ण रहते हुए भगवान के हो गए, भाई है कोई बहन जो परमात्मा के हो जाते हैं, परमात्मा के ठीक होने पर उनका सब कुछ बदल गया, सब सब बदल गए, परमात्मा के ही हो गए सदा से ही। तो भगवान का संबंध है वो नित्य संबंध है, क्योंकि वो नित्य के साथ संबंध होता है, पति का संबंध होता है अनित्य शरीर के साथ में, तो बीच में नित्य स्वरूप है उसका भगवान के साथ संबंध रहता है, वो संसार के साथ संबंध नहीं रहता, ऊपर का संबंध बदलता है, और भगवान के चरणों के शरण होने से भीतर का शरीर बदल जाता है, इस वजह से जन्म मरण में वो नहीं आता। पिता का गोत्र बदलने पर, ससुराल का गोत्र हो जाने पर भी उसको मृत्यु होने पर फिर आना पड़ता है वैसे ही, जैसे दीव आना पड़ता है वैसे ही, परंतु भीतर से ही बदल जाए, आत्मा ही बदल जाए, तो वो फिर संसार में नहीं आता। कैसे? जैसे संसार में लोग आते हैं इस तरह से वो नहीं आता, जन्म कर्म दिव्यम भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, ऐसे उसे कर्म दिव्य हो जाते हैं। जन्म यद्यपि लौकिक होता है उसका, जन्म से तो अलग होते ही है, लड़की भी जन्म से पिता के गोत्र पी थी और ब्याह करने पर उसका गोत्र बदल गया, उस संसारी हो गई। परंतु परमात्मा का भक्त होता है वो स्वयं ही भगवान का हो जाता है, वो भगवान का ही था अनादिकाल से, ही भगवान का था। ममई वांसु जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से भगवान का अंश है वो, जीव स्वरूप हुआ हुआ है, श्री शुभ जीव बना हुआ नहीं है, वो बनावटी बना सर्वथा उसे बढ़ जाता है, उसका असली स्वरूप हो जाता है। लड़के के ब्याह करने पर उसका स्वरूप असली स्वरूप नहीं बदलता, असली स्वरूप वो संसारी जाता है। ऊपर ऊपर से भाव ऊपर से बदलते हैं, ऊपर से क्रिया बदलती है, दूसरे जन्म में जाते हैं तो जहाँ जन्म होता है वही गोत्र उसका हो जाता है। परंतु भगवान का भक्त जिसके गोत्र में जाता है तो वो कहीं जावे तो वो भगवान का ही रहता है। इस बात का ऊंच नीच घड़ा होता रहे संत को संत, जो जुग जाए अनंत, जुग भी जाए अनंत भी, तो भी वो कहीं भी जन्मेगा तो भगवान का ही रहेगा, उसका स्वरूप स्वभाव भीतर का भगवान का ही होता है। परमात्मा को प्राप्त हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, वो परमात्मा को हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। परंतु ऊपर से भी भगवान का हो जाने से उसके भीतर के भाव बदल जाते हैं, वो पूर्णता न होने पर योग भ्रष्ट होता है, योग भ्रष्ट होने पर भी योग भ्रष्ट कराता है, दूसरे जब मरते हैं सब योग भ्रष्ट नहीं कराते, वो तो योग में पहुंचे ही नहीं, योग में पहुंचे ही नहीं, बिना ही से योग भ्रष्ट होता है। परंतु तो वो पुरुष योगी होकर के योग भ्रष्ट होता है तो वहां से गिरता है, गिरने पर भी योग भ्रष्ट कराता है। मानो यहाँ पढ़ाई करके और बीए हो गया, बीए शुरू एमए हो गया, एमए हो गया बड़ा विद्वान बन गया, और मर करके पैसा पढ़ाई करता तो एमए जल्दी हो सकता है दूसरों की अपेक्षा, ये फर्क रहता है। परंतु वो विद्या वैसी नहीं रहती, और परमात्मा की प्राप्ति के चलने वाला योग प्रश्न होता है, उसी वो पते वांग भाई पूर्ता भूतक ग्रामा से वायम भूतवा भूतवा प्रलियते, वो होकर के प्रलय होता है, और पूरा अभ्यासें तेने जीवते यशो विषय, उनका जो अभ्यास किया है भगवान में लगा है उस कारण से वो अपने स्वयं से विचार नहीं करता तो भी वो बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? भीड़ के भाव बदल गए, भीतर की स्थिति बदल गई, भीतर से और हो गया, वो परमात्मा को हो जाता है, परमात्मा के साथ उनका संबंध घनिष्ठ हो जाता है। ऐसे संपूर्ण जीव मात्र परमात्मा के हैं और उसी के होते हैं, परंतु तो उसी के होते हुए भी उसका अनुभव नहीं करते, और उसके उसका ही अनुभव कर पूरा अभ्यास है न ते नहीं बैठे ये सो विषय जिज्ञासु योग बनते, परमात्मा का जिज्ञासु हो जाए तो जिज्ञासा में ही वो परीक्षा आ जाती है, विवाह करने पर हो भगवान हो जाने पर हो जिसमें क्या है, तो परमात्मा का हो जाने से वो मुक्त हो जाता है, मुक्ति पूरे संबंध हो जाता है, पूर्णता न हो पर अधूरा हो जाने से फिर जन्म लेना पड़ता है, जन्म लेकर ये भी उसी अभ्यास के कारण से फिर बदलने लग जाता है। दो तरह के होती योग भ्रष्ट होने वाले दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जो वास्तव में भगवान की वो थोड़ी कमी रही है, और एक ज्यादा कमी रही है, ज्यादा कमी रही है किसके, जिसके भोगों की इच्छा ज्यादा थी। मृत्यु समय में प्राणी के दो तरह की इच्छा होती है, भगवान की तरफ लगता है परंतु भगवान की तरफ से तत्परता से लगता नहीं है, तो थोड़ा लगा हुआ है तो उसका परिवर्तन थोड़ा होता है, तो वहां जाकर हृदय तो भूया संसद मेरा सिद्धि के लिए यत्न करता है, यत्न करता है करने से वो मुक्त होता है। और वो तो केवल और दूसरे जन्म लेता है, वहां यत्न करना नहीं पड़ता। वो तो अपने तरफ से ख्याल भी नहीं करता, परंतु पहले के अभ्यास के कारण से खींचा जाता है, जबरदस्ती परमात्मा को लग जाता है, क्योंकि वो वास्तव में स्वयं भगवान का हुआ है। तो भगवान के साथ संबंध होता है वो उसका स्वयं के साथ होता है, वो सर्वराज का संबंध होता है वो शरीर के साथ होता है। शरीर के साथ संबंध तो शरीर के साथ मिट जाता है, परंतु स्वयं का संबंध हो जाता है वो मिटता नहीं, वो टिकता है। वास्तव में क्यों है, शरीर ही आप स्वयं रहता है, स्वयं रहता है, इस बात से स्वयं बदल जाता है, स्वयं भगवान के साथ संबंध हो जाता है, तो उनका जन्म मरण नहीं होता, वो दुखी नहीं होता, वो संतप्त नहीं होता, उसके हजन नहीं होती, उसके लक्षण वर्तने होते। बालकों में देखा गया बालक बालक अवस्था है, उस अवस्था में ये बात होती है कि उसी विलक्षणता होती है। जो वास्तव में पहले जन्म का भजन किया हुआ होता है वो बाल्यावस्था में विलक्षण होता है, बाल्यावस्था में ही विलक्षण होता है। वो क्यों विलक्षण होता है, कुछ स्वयं बदल गया, स्वयं इस बात से जिज्ञासु भी योग से करते, योग का जिज्ञासु हो गया, अभी तक प्राप्ति नहीं की योग की। योग भ्रष्ट तो तब होता है जो योग में स्थित हो जाए फिर वहां से गिरता है, तब योग भ्रष्ट कहलाता है। योग भ्रष्ट होकर कैसे कैसे आया, योग में स्थिति नहीं हुआ, तो योग भ्रष्ट तो योग में स्थित होने से होता है। यहाँ तो कहते जिज्ञासु भी योग से, योग का जिज्ञासु हो गया, योग में अति पावतृपा नहीं हुआ, योग नाम समत्व योग उच्च थे, समता का नाम योग है, तो समत्व उसने प्राप्त ही नहीं किया। समत्व प्राप्त कर देते तो योग भ्रष्ट होता है, क्योंकि योग में योग अरूढ़ होता है, तो योग समत्व योग थे समता आ जाती है उसमें, पर उसमें कुछ कमी रहने से वहां वो जन्म होता है, भोगों की इच्छा रहते थे, इस वास्ते वो श्री श्रीमतांगे योग भ्रष्ट हो जाए थे। शुद्ध श्रीमान गर्भजन्म लेता है, उसको भोगियों का गर्भजन्म लेता है, क्यों भोगे छाबी तर रही, इस वास्ते वो नीचे रहता है। और जिसको योग भ्रष्ट होता है तात्कालिक, तो वो दूसरे जन्म में ब्रह्मादेव साथ मुक्त हो जाता है, उसको फिर जन्म लेना नहीं पड़ता। तो दो तरह के होते हैं, पर कन्या वो है दूसरे घर की हो गई तो उसे ये आत्मा फल नहीं पड़ता, आत्मा तो वैसे ही रहा, विवाह हो गया, इतना फर्क हुआ, विवाह होने पर बाहर का संबंध उसका सासुर के साथ हो गया, तो बाहर का संबंध बदला है, उसके भीतर का संबंध बदल जाता है, भीतर का संबंध बदलने से वो योग भ्रष्ट होता है, वो श्रेष्ठ हो जाता है। इस वास्ते भगवान में लगने पर उसका सब भाव बदल जाता है, वो गृहस्थाश्रम ही रहे, पुरुष होता है गृहस्थाश्रम में रहता है, गृहस्थाश्रम में उसका गोत्र नाती जाति वही कहलाती है, वो कहने पर भी दूसरों से विलक्षण हो जाता है, उसमें अलौकिकता विलक्षणता संसार की आ जाती है, संसार में बदलता है, और वो संसार से बदल करके परमात्मा की तरफ चला जाता है, जड़ता का संबंध विच्छेद हो जाता है, उसका जड़ता का संबंध विच्छेद नहीं होता ब्याह होने से, ब्याह होने से चेतनता है उसमें एक विलक्षण भाव पैदा हो जाता है, भाव से वो लड़की ससुराल की हो जाती है, तो भाव भाव बदला है, भीतर का स्वयं बदला नहीं है। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो परमात्मा का हो गया है उसका भीतर का भाव बदल जाता है, भाव बदल से उसकी स्थिति और हो जाती है। इस वास्ते उसको पूर्ण जन्म से कहना होता दोष बताया, शास्त्र में दोष बताया, उसको जाति विदेश देना चाहिए, जो पूछो तो ज्ञान ये पूछा है, जात न पूछो सादगी, जो पूछो तो ज्ञान, मोल करो परिवार को दयानंदो म्यान, म्यान होता है उसका मूल्य नहीं होता है, मूल्य होता है तलवार का, ऐसे हाथी का मूल्य होता है अंकुश का मूल्य होता है, अंकुश तो साथ में जाता है, ऐसे ही म्यान तो तलवार के साथ जाती है, पर म्यान बदल जाता है, म्यान भी बदल जाता है, जो नहीं बदलने वाले बदल जाता है ऊपर का ऊपर भी, और भीतर से बदल जाए तलवार हो जाए असली। लोह का स्पर्श होने से तलवार लोहे की है और सोने की बदल जाती है, सोने की हो जाती है, तो तलवार खुद बदल गई, केवल म्यान बदला नहीं है, म्यान तो वैसे ही रहा जैसे पहले था वैसा, परंतु वो खुद बदल गया, तो वास्तव में भगवान की तरफ चलने वाला खुद बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? वो भगवान का तो है, वो संसार है ही नहीं, है ही मूल में परमात्मा ममेय वांश हो जीव लोगे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सज सुराशी मर रही थे वो, फिर मर तो सो रह गया अंतकरण में, और सुर शरीर सूक्ष्म शरीर काल शरीर इनमें संस्कार मिले शरीरों में, और शरीर है वो संस्कार शुद्ध हो गया, अब शरीर ही खुद ही वैसा बन गया तो शरीर का क्या बोल गया, शरीर का कुछ बोल नहीं रहा, और वो लड़की होती है उसके शरीर की मुख्यता रहती है, किसी गोत्र में चले जाए तो शरीर की मुख्यता रहती है, वहां पर बदलता है तो शरीर बदल रहा है, शरीर का वेश बदल रहा है, शरीर के भाव बदल रहे हैं, परंतु भीतर से आत्मा तो वही रहता है, और परमात्मा के चरणों के शरण होने से आत्मा स्वयं बदल जाता है, स्वयं जो बद्ध था वो मुक्त हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है, कितना बदल गया जिसके कोई पैरावार नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर कलि चार युग बदलने पर भी उसमें बदलना नहीं होता, वो जन्म मर में नहीं आता, जैसे दूसरे जन्म मर में आते हैं ऐसे भगवान का भक्त जन्म मर में नहीं आता, तो युगों के बदलने पर भी उसमें परिवर्तन नहीं होता, और शरीर का तो बीमारी आने पर बदल जाता है, शरीर भी स्वस्थ होता है जब उदरा होता है, बीमार होता है तो ओझ हो जाता है, तो उस शक्ति में बदलता है, परंतु परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने से जो पहले वास्तव में था, जो परमात्मा का शाश्वत अंश, वो परमात्मा को प्राप्त हो गया, तो कितना बदल गया, जन्म मरण नहीं होता, सर्गे में डूब जाए थे प्रलय ने पतंत, वे महाशरीर में भी पैदा नहीं होता, प्रलय में भी उनकी व्यथा नहीं होती, क्यों नहीं होती, कि ये सर्वर प्रलय होता है स्थूल का, स्थूल संसार है ये बदलता है, संसार संसार बदलता है, सूक्ष्म बदलता है, कारण शरीर बदलता है, ये सब प्रकृति का कार्य है, जो प्रकृति का ही कार्य नहीं है उसमें क्या बदल, तो प्रकृति का कार्य नहीं है उसका भाव बदल जाता है, भगवान का होने से भगवान का होते ही भीतर से बदल जाता है, तो बदलने से वो भगवान का हो जाता है, तो भगवान के भक्त होते हैं उनकी विलक्षणता है, वो गृहस्थ समय रहे तो अभी भीतर से बदला हुआ है, और साधुवाद समय हो तो दोनों बदला हुआ है, फिर बदला हुआ है ही, साधु साधुआश्रम हो चाहे गृहस्थ आश्रम हो, मेरा भाई गृहस्थ आश्रम में एक राजा की रानी बनेगी, राजा की रानी होने पर उनका भीतर का भाव है वो राजा की रानी बना नहीं रहा, उनका दूसरा न कोई, मेरे तो गृहस्थ गोपाल दूसरा न कोई, मोती होगा उतार डाले बनवाना कोई, वो भी बदल गया, साधो ढिंग बैठ बैठ लोग राज खोई, लोग राजी बदल गई, लोग का प्यार ही बदल गया, दूसरों को बुरा लगता है, दूसरों को बुरा नहीं समझे उनको, मैं समझते आज उनके कुटुंब वाले आज भाई को याद करते हैं, हमारे दादी से ऐसे हुए, हमारे दादी जी ये हुए, हमारे दादी जी ये हुए, तो दादी जी की आज प्रशंसा करते हैं, अब कुटुंब में दादी जी की सासु भी थी, नंद भी थी, वे भी पूजनीय थी, आदरणीय थी, मेरा भाई खुद नमस्कार करती थी सासू आदि को, नमस्कार करने पर भी उनका वो भाव नहीं हुआ जो मेरा भाई था। तो एक भगवान के संबंध से बहुत विचित्रता आती है, बहुत विचित्रता आती है। बद्ध जीव मुक्त हो जाता है, वो सर्वथा मुक्त नहीं हो तो योग भ्रष्ट होता है, वो मुक्ति के मार्ग में चला जाता है। विवाह होने से मुक्ति के मार्ग थोड़ी चला जाएगा, विवाह हो गया वो कितनी पतिव्रता हो। रावण ने समझा वे रानी सीख नहीं माने अभिमानी, अभिमानी उसकी बात नहीं मानता, वो सिखाती है। उसका गोद तो रावण का ही रहा, अब सिखा दे कुछ भी करे, गोद तो रावण का ही रहा नहीं बजा। पर भगवान का भक्त होता है उसका तो शरीर से संबंध ही नहीं, खुश में परिवर्तन आता है, खुद में खुद वो भगवान का हो गया। संसार का था वो भगवान का हो गया, तो भगवान का तो था ही, वो मिटा नहीं है। भगवान का जो ममैवांश हो जीव लोके जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सुराशी, वो बदला नहीं था, वो भूल हो गई थी, भूल वो साधु होने से भूल मिट गई, भूल मिटने से वो परमात्मा का ही हो गया। तो परमात्मा हो क्या गया, परमात्मा का ही था पहले से, सदा से ही परमात्मा था। भूल मिटने से वो भगवान का अपने आप वो अनुभव करता है, भगवान होता नहीं, बनता नहीं, बनावट नहीं है, असली है, असली असली अपने स्वरूप है, असली भगवान का स्वरूप है। सब जीते मलिन से मलिन प्राणी है, बड़े दुराचारी से दुराचारी है, कसाई से कसाई है, ऐसे हुए तो भी वास्तव में अंश भगवान का है। ममैवांश हो जीव लोके जीव भूत जीव रूप बना हुआ है, वो परमात्मा का साक्षात अंश है, साक्षात अंश वही हुआ है। वो ही वास्तव में भूल गए बदल करके परमात्मा को जाता है, तो वो निर्मल कितना होता है जिसकी कोई परवाह नहीं। इस बात को जानने वाले जानते हैं, जड़ता को जानने वाले नहीं जानते, उनके जड़ता ही मुख्यता रहती है। जड़ता मुख्यता रहने से वो जड़ता ही मुख्यता रहती होगी, परंतु वास्तव में जो भगवान का भक्त हो गया, भगवान के चरणों के शरण हो गया, भगवान का हो गया सदा के लिए, और संसार के संबंध विच्छेद हो गया, अब तो महाराज बहुत स्वरूप हो गया, उसी बात बहुत विलक्षण हो जाती है। इस वास्ते भगवान का संबंध है वो बड़ा अलौकिक विचित्र संबंध है। भाई हो चाहे बहन हो, वो स्वागन हो या विधवा हो, बालक हो या जवान हो, कैसी अवस्था हो कैसे ही हो, परंतु उसका भीतर से भगवान का संबंध हो गया, उसको खुद को मालूम नहीं होता। भगवान के भक्त को खुद को मालूम नहीं होता सबको कि मेरे में इतना परिवर्तन आया, परंतु केवल भगवान का होने से उसमें खुद में परिवर्तन होता है, विचित्रता का। भगवान के साथ में संबंध उसका जुड़ता है, संबंध संसारी साथ नहीं रहता। इस वास्ते भगवान का हो जाने पर सज्जनों बहुत विचित्रता आती है, बड़ी अनुभूता आती है। सत्संग करने मात्र से उसमें विलक्षणता आती है, कितनी शुद्ध आ गई, कितनी पवित्रता आ गई, कितनी अलौकिकता आ गई, कितनी विलक्षणता आ गई, जिसका परवाह नहीं है। बाहर कितना ही शुद्ध कर दो, निर्मल कर दो, परंतु तो भीतर का भाव मिटता नहीं। अरे उसका भीतर का भाव बदल गया, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, भगवान के साथ संबंध उसका प्रकट हो गया, तो विचित्रता हो गई, भगवान के संबंध जुड़ गया। भगवान का संबंध जुड़ते ही वो संसाई नहीं रहा, वो संसाई नहीं परमात्मा का है, उसका अनुभव हो जाता है, उसका ठीक तरह जानने लग जाता है कि संसार क्या है, मैं क्या हूँ। इस बात से सत्संग ही मिलता नहीं संसार से, संसार में मिला हुआ रहने पर भी वो संसार का नहीं रहता है, वो परमात्मा का रहता है, उसका भाव बड़ा विचित्र हो गया, वो संसार का नहीं रहा। तो भगवान का केवल हो जाने थे बाहर से भी तो भी भगवान का संबंध है। अरे भगवान है, भगवत स्वरूप जितना बन गया उतना विकसित हो गया। अरे भगवत तत्व को जान गया तब तो उसे जुटा ही नहीं। इस वास्ते गीता में देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्गम, देव द्विज गुरु प्राज्ञ, देव देवता पूजनी होते है क्योंकि देवता दिव्य शरीर होता है, ये द्विज ब्राह्मण होता है वो द्विजाति होता है, वो प्राज्ञ जो पंडित हो गए द्विज देव द्विज प्राप्त होता है, परंतु परमात्मा को जानने वाला वर्ग है वो वृक्ष होता है। बाहर से उनकी उतनी शुद्धि नहीं होती, भीतर जितनी उसकी भीतर से शुद्धि हो जाती है। भीतर से वो सब संसार का न बन कर गए परमात्मा का बन गया, तो परमात्मा का हो जाने से वो भी अलग वृक्षण हो गया। तो सज्जनों आप लोग कृपा करें, भगवान के साथ संबंध जुड़े, आप जितने भगवान के हो गए हैं उतनी आप में विलक्षणता अलौकिकता विचित्रता आ गई। वो ऐसी आ गई कि दूसरा जन्म में कहीं भी जाओगे, कहीं भी जन्म लो, दूसरे उतरो नीचे घर में चले जाओ, आपका शरीर है वो एक मित्र घर में चला जाए, वहाँ बदलेगा, वहाँ पैदा हो गए, पैदा वहाँ हो जाओ, परंतु आपकी रुचि भगवान की हटेगी नहीं, क्योंकि वो सच्चा संबंध है। बाहर का संबंध संसार का कच्चा होता है और भीतर का भगवान का संबंध है वो सच्चा होता है। सच्चा संबंध है वो नष्ट नहीं होता, अनेक दूर जाए अनंत, तो ऊंच नीच भरा होता है संत वो संत, अवतार चाहे नीच में ले लो, वो संत का प्रणाम मिटेगा नहीं, उसका मिटेगा ही नहीं, क्योंकि वो जो शुद्धि है वो उनकी शुद्धि असली शुद्धि होगी, असली जिस रूप में था उस रूप में आ गया, इस वास्ते उसकी असली शुद्धि हुई है। तो भगवान का हो जाने मात्र से बहुत दुष्टता आ जाती है। सच्चनो आपने ध्यान दिया कि नहीं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये भाव होने मात्र से आप में सुधार विशेष नहीं हुआ, परंतु आप विस्तृत विस्तृत बदल गए। जैसे कन्या होती है उसका ससुराल से संबंध होते ही वो विवाहित कहलाती है, ये तो कहती कुमारी, भगवान का संबंध हो विवाह हो गया, विवाहित हो जाती कुमार अपना मिट जाता है। तो जैसे प्राणी का कुवारा पड़ा मिटता है, इसी तरह आपका कुवारा पड़ा मिट जाता है। भगवान की कथा उनको अच्छी लगती है, भगवान की चर्चा उनको अच्छी लगती है, जैसे ब्याह देने पर उसे ससुराल की चर्चा होती है वो उनको अच्छी लगती है, पीहर की चर्चा इतनी बढ़िया नहीं लगती, वो चर्चा चलती तो छिपते भी करके सुनती है, छिप करके वो आनंद आता है कि माँ वहां की हो गई, तो वो वहां की होने पर ही होती है सूरी से ही, हमें परमात्मा के होने वाले शरीर से रहित सूर सूक्ष्म कारण शरीर से रहित मैं भगवान का हूँ, तो भगवान का पहले से ही था। और कोई नया पड़ा नहीं होता है, नया पड़ा उसे भूल मिटना होता है, तो भूल मिटी है कितनी विचित्र आ गई हमें, कितनी मलिन तदूर हो गई, भूल करके संसार का माना सही का माना वो तो भूल मिट गई, भूल मिटने से वो बिल्कुल विलक्षण हो गया। इस वास्ते भगवान का संबंध है वो विचित्र है, वो असली संबंध है। विवाह में असली नहीं होता है, विवाह में जो पतिव्रता होती है उससे असली पति मिलता है, वो सबके लिए ख्याल नहीं, सबके लिए नियम नहीं है, और ये सबके लिए नियम है क्योंकि परमात्मा है, सब कैसे परमात्मा से, कसाई से कसाई है, दुष्ट से दुष्ट है, पापी से पापी है, तो अंश परमात्मा का है, परमात्मा के संबंध विषय नहीं होता, भूल जाते हैं, भूल हो जाती है, भूल कारण सैकड़ों जन्म हो जाए, बार बार जन्म मरे, परंतु फिर भी है परमात्मा का अंश। और जो परमात्मा का हो जाता है वो असली भूल में परमात्मा का अंश है, उसमें परिवर्तन हो जाता है, मैं भगवान का हूँ, उस जगह वो गलती रहती ही नहीं, क्योंकि भूल मिटी, भूल असली स्वरूप को प्राप्त हो गया। इस वास्ते भगवान का उदाहरण वाला बहुत विनिष्ठ होता है, बड़ा विचित्र होता है, उसकी स्थिति विचित्र होती है। इस वास्ते भाई भगवान के सत्संग में लग गया, सत्संग में रुचि हो गई, वो कहीं होगा, सत्संग जहाँ होगा छोड़ नहीं सकेगा, छोड़ नहीं सकेगा। उस हाथ की बात नहीं है छोड़ दे, अपना हाथ की बात नहीं है। सत्संगी आदमियों को देखा गया, उनकी कितनी साधना कर दो, दिल के तय शासन में रखो, उसके भीतर का भाव है वो नहीं बदलता। भगवान का संबंध है वो नित्य संबंध है, वो नित्य संबंध उसका नित्य वैसे ही रहता है। इस वास्ते भगवान का संबंध विलक्षण है, संसार का संबंध कच्चा है, सच्चा होने में कच्चा है, वो कच्चा होने में सच्चा है, कच्चा होने में नहीं सच्चा है, वो वास्तव में है, वास्तव परमात्मा का अंश है, तो जो परमात्मा की प्राप्ति होती है वो दूर नहीं हो सकता। कैसे हो सके दूर, दूर कैसे हो रहे, है ही परमात्मा का मूल में, मूल में है ही परमात्मा का, इस बात से दूर हो कैसे। सोना किसी जगह रहो कहीं रहो, वो सोना सोना ही रहता है, भस्म कर दी जाए तो भी सोना सोना ही रहता है, उसको बिल्कुल बदल दिया था तो भी वही रहता है, तो वो तो भस्म हो जाता है, वो भस्म नहीं होता, वो परमात्मा का है वैसा का वैसा रहता है। दूसरे प्राणी हो जाएगा तो भी भीतर से परमात्मा का है जैसा का जैसा रहता है, वो ऊपर आती ऊपर ऊपर मलिनता आती है, वो टिकती नहीं ठहरती नहीं, वो सुधर जाती। इस वास्ते भगवान का उजाना बहुत विलक्षण है। सज्जनों ये बात बहुत विचित्र है कि भगवान क्या है, हमारे भगवान है, मेरे तो गिर घर गोपाल के सारी अच्छे अच्छे महात्मा मीरा बाई के पद बोलते हैं और खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, क्योंकि मीरा बाई भगवान की है, तो भगवान की बात वो कहती है वो और तो नहीं कहती है, भगवान को प्राप्त नहीं होते वे भी भगवान की बात कहते हैं, तो दोनों में बड़ा भाई फर्क होता है। वो ऊपर से बातें कहते हैं, ऊपर की बातें, जो भगवान के हो गए उनकी बातें भीतर से होती है, गहरी बातें गहरी बातें, उसे विलक्षणता होती है। इस बात से गृहस्थ हो साधु हो, भाई हो चाहे बहन हो, अनुगान का हो जाने से उनके बहुत विशेष परिवर्तन होता है, विशेष शुद्धि आती है, विशेष निर्मलता आती है, विशेष अलौकिक निर्मलता आती है, जो कि निर्मलता संसार से आंकी नहीं जा सकती, संसारी आदमी समझ नहीं सकते, उसको जान नहीं सकते, क्यों जाएंगे वो तो उसमें गए नहीं, उसी में गए हुए पुरुष है वो उसको जानते अज्ञान को पता है, नहीं बंध्या वेदना, जिस स्त्री के बालक नहीं हुआ वो नहीं जान सकती, बालक हुआ है वो ही जान सकती है कि बालक होने के कष्ट होता है, कैसा होता है, किस तरह होता है, तुझे वो पता नहीं है। इस तरह से भगवान के भजन में लगा है, जिसके लागी है सोई जाने दूजा क्या जाने रे भाई, जिसके सच्ची लगन लगी है भीतर, उसको जो ज्ञान है, जो रस आता है, जो विलक्षणता होती है, वो ही जान सकता है, उसे क्या जानेगा, क्या समझेगा दूसरा, वो समझ सकता नहीं, शरण में समझने की ताकत नहीं उसमें, उसमें जो भीतर में परिवर्तन हुआ है वो बड़ा विचित्र हुआ है, वो नित्य है, ये बाहर का संबंध अनित्य है, ये अनित्य संबंध है, तो भगवान का संबंध है वो नित्य संबंध है, सदा से है वो प्रकट होता है, भूल मिटती है, असली बात का ज्ञान हो जाता है, असली ज्ञान होने से उसी विलक्षण। इस वास्ते भगवान का हूँ मैं, सज्जनों भजन स्मरण सब बढ़िया सब अच्छे हैं, परंतु भीतर की मैं पढ़ाता है भीतर का, वो भजन भगवान के साथ हो जाए उसके समान कीमत नहीं है। दूसरे बाहर की कीमत वो नहीं है, बाहर की भगवान की है। इस वास्ते सदैव याद रखो भगवान का हूँ मैं, मेरे भगवान है, मेरे दिल धर गुपार दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मूत मेरो पति सोई, मेरे तो गिर धर गुपार दूसरा न कोई। अखंड अखंड ज्योति है, अखंड अखंड सास रे पियर के सबके सब गर्ज करे और चाहे उसे पर भी असर पर मेरी आदर भी है मन में, परंतु उनका भाव जो है भगवान के साथ एक है, वो एक वो मिट नहीं सकता, वो सच्चा होता है। इस वजह से भगवान के साथ में संबंध जोड़ दिया, सज्जनों विलक्षणता होगी, अलौकिकता आएगी, विलक्षणता आएगी, विचित्रता आ गई। वो विचित्रता जबान से कोई कह नहीं सकता, वर्णन कर नहीं सकता। जितना तत्व ज्ञान हुआ है, जितनी भक्ति उसकी बढ़ गई है, उतनी अलौकिकता उसमें आ गई है, वो अलौकिकता लोग समझ नहीं सकते। नहीं समझे क्या? अब जिसने पढ़ाई नहीं की उसके सामने साथ साफ साफ साफ रख दो और वो देखता ठीक है, देखता ही साफ बात साफ है, पर साफ होने पर ही अपन नहीं पढ़ सकता, पढ़ ही नहीं सकते। रामायण है, गीता है, सामने पड़े हुए सामने नहीं पढ़ सकता। यह जानकार है वो पढ़ लेता है ठीक तरह से, तो ये भगवान की बात जानने वाला होता है वो उसकी पहचानता है, दूसरों क्या पता, दूसरे जानते नहीं क्या शब्द है, कैसा है, क्या कौन है, कैसा है, किसी नहीं जानते नहीं। इस वास्ते असली बात है वो असली आदमी समझता है, नकली नहीं समझ सकता, नकली में ताकत नहीं, वो समझने की योग्यता नहीं है, समझने की शक्ति नहीं, समझने का उपसर्ग नहीं है। जो भगवान के भक्त होते हैं उनमें जो वास्तविक होती है वास्तविक वह बात दूसरे में होती है। क्या पहचान है, कैसे पहचान है, उसको जानते नहीं कैसे पहचान है, जानने वाले उसे जानते पहले। तो भगवान का भजन विचित्र है। इस बार जैसे संत महात्मा उनकी बातें सुनी है, वो भगवान की कथा करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, हरदम सुनते रहते हैं, कोई सुनने वाला हो न हो, गए कोई आदर करे न करे, कोई उसकी प्रशंसा करे न करे, कोई जानकार हो न जानता हो, पर वो तो जानते हैं ना, स्वयं तो जानते हैं, दूसरा अनुदान हो गए। इस वास्ते उनके हृदय में उस भगवत चर्चा का बड़ा महत्व है, भगवत चर्चा का बड़ा महत्व है, भगवान का संबंध है, कैसी वरिष्ठता, कितनी अलौकिकता, कितनी विचित्रता है उसमें आ जाती है। तो ये बात है भाई, भगवान का संबंध विचित्र है। आप लोगों से कहना है कोई अनजान अनजान नहीं जानता, परंतु तो जानने वाला जानता है कि कितने विचित्र है, भगवान का समझने का हो गया है। सत्संग होता वो असली आप रह नहीं सकते, आप ठीक नहीं सकते, आप में ताकत नहीं है, आप ही हो जाए, ऐसी अलौकिकता विचित्रता में आ जाती है सत्य स्वाभाविक ही। क्यों आ जाती है कि वास्तव में सब के सब परमात्मा के हैं, सब मामा प्रिय सब मामा उपजाए, मेरे पैदा हुए हैं सब मेरे को प्यारे हैं, भगवान के पैदा किए, भगवान से पैदा हुए, भगवान के प्यारे हैं, ममई वंश हो जी तो ममई वंश है, ममई मेरा ही अंश है साक्षात। ये जो अपना अपना भगवान के साथ में सजनों, ये विलक्षणता अपने सब में है। सत्संग करने वाले को वो प्रकट हो जाता है, दूसरे प्रकट नहीं होते, दूसरे जानते नहीं, मैं न जानने पर भी भीतर से सब के सब परमात्मा गए, न मैं द्वेष होती न प्रिय, कोई भी द्वेष का विषय नहीं है, प्रेम का विषय नहीं है, परंतु ये भजन तो मां बोलते भक्ति से मेरा भजन करते हैं, मई थे इस प्रेम उनमें मैं हूँ वो मेरे में, उनमें सिद्धता है। तो ये भगवान के संबंध मात्र से सिद्धता है, तो ये समझना चाहिए कि सत्संग में लग गए हैं, भजन में लग गए हैं, भगवान की तरफ इतनी वृत्ति हो गई है, वे सामान्य पुरुष नहीं है, वे पुरुष विलक्षण है, उसके विशेषण का पता नहीं रहता। धनी आदमी होता है तो पैसे वाला होता है, उसे विलक्षणता होती है और होती है बाहर की बाहर की। और भगवान का भक्त होता है, भगवान ही चलता है, वो भीतर से भगवान का होता है। मेरे दुखे दर्द पार दूसरा न कोई, बाहर के संबंध सब ढीले जाते हैं, बाहर के संबंध सब छूट जाते हैं। क्यों छूट जाते हैं? बाहर का संबंध कच्चा है, वो संबंध क्यों पड़ता है? वो सच्चा है, असली है। असली संबंध के सामने निकल संबंध कैसे चलेगा, चलेगा कैसे? इस वास्ते असली संबंध को जानते हैं। तो भाई और सच्चे हृदय से भगवान के साथ संबंध जोड़ लो, आप कैसे हैं? परंतु आप भीतर से भगवान के अंश हैं। शोक सब अभिमान सो जीव लोग, जीव भूत जीव लोग में जीव बना हुआ है, अंश मेरा ममी वंश। अरे केवल भगवान का अंश, केवल भगवान का। ये सही माँ बाप दोनों अंश है, ऐसे स्वयं आप भगवान के और प्रकृति दोनों अंश नहीं है, केवल भगवान के। ममी वंश जीव लोग जीव भूत सनातन अनाधिकाल से भगवान ही। इस बार से बाहर से भगवान का समझ जोड़ दिया, कितने विचित्र हो गए। संत लोग उसका आदर करते हैं, वो जानते हैं ये सत्संग करने वाले, ये भजन करने वाले, उनको पहचानते हैं, उनके प्रति आदर भाव होता है स्वाभाविक स्वतः। कोई कृत्रिम नहीं, कोई बनावटी नहीं, कोई दिखावटी बड़ा नहीं, भीतर से। क्योंकि भगवान के ये तस्तरिया तस्मिन तस्तरे भेदा भवात, उस भगवान में और भगवान के भक्त में भेद नहीं होता। तस्मिन तस्तरे भेदा भवात, भक्ति वाले लिखते हैं भगवान में और भगवान के भक्त में भेद नहीं होता। एक होते एक, पर एक तक वो जानता नहीं, हरेक पता नहीं, हरेक जानते ही बोलते हरेक क्या समझे, हरेक समझता ही नहीं। तो भगवान की भक्ति समझते है, ऊपर बाहर के आदमी समझते, बाहर की क्या समझेंगे, बाहर की जानते नहीं, अनजान समझ क्या समझेंगे, अनजान नहीं समझते। इस वास्ते भगवान के संबंध है साधारण रीति से दिखते है, साधारण दिखते है कपड़ा आदि चीज बाहर की स्थिति मामूली दिखती है, परंतु भीतर से भगवान के कितनी विचित्रता है उनमें, कितनी अलौकिकता है, कितनी विलक्षणता है, कितना वास्तविक परमात्मा के स्वरूप के नजीक पहुंच रहे हैं। दूर है तो भी भगवान की तरफ वृत्ति हो गई है, थोड़ा भी भगवान का संबंध हो गया है, कितनी विलक्षण है, कितनी विचित्रता है, कितनी अलौकिकता है, कितनी विचित्रता है। विचार करे तो ये सब साफ साफ बात दिख रही है, हरेक आदमी समझ नहीं सकता। जानकार आदमी जानते हैं, जिनके लागी है सोई जाने दूजा क्या जाने रे भाई। सच्ची लगन जिसकी जानती है लगी है वही जानता है, दूसरा जान नहीं सकता, इतनी विचित्र आ जाती है। सज्जनों भगवान का नाम लो, भगवान की बन जाओ, भीतर से हम भगवान के हैं। देखो आप सब भगवान के, सब के सब। ये वृक्ष आदि के चौधरी ये भी है परमात्मा की, समझते नहीं, जानते नहीं, गाय भैंस भेड़ बकरी जानते नहीं, परंतु वास्तव में सब के सब परमात्मा के हैं। अब परमात्मा के सब के सब होते हुए जो भगवान थे वो लग गए, रुचि हो गई है, उनकी दृष्टि आ गई, उनमें एक विचित्रता आ गई, भगवान के साथ एक तरह का संबंध हो गया। वो संबंध एक विचित्र है, अलौकिक है, विलक्षण है, वो संबंध और जगह नहीं है, और मैं वो संबंध हो नहीं सकता। क्योंकि भीतर से सब मात्र जितने जीव है, जल सर हो चाहे थल सर हो चाहे नव सर हो, और चाहे मित्रों के हो चाहे स्वयं के हो चाहे कैसे ही लोग के हो, ऐसे कितनी पसाई पापी से पापी हो, दुराचारी दुराचारी हो, परंतु वास्तव में भीतर से सब के सब भगवान के। एक संतों ने कहा नमो नमो गुरुदेव नमो कर्ता अभिनाशी नमो जैन सोमेश नमो जैनशी नमो बौद्ध रमेश नमो बौद्ध का जन जीव जन सब के सब सी गए जनरागो सबको नमो जय निर्ति को जो भगवान की तरफ से है वे सब के सब सबके सब विलक्षण भगवान की तरफ नहीं लगे हैं वे भी भगवान के अंश है इस वास्ते पूज नहीं है आदर नहीं है वे समझते परमात्मा के साक्षात अंश है बिच्छू है गोरा है सांप है जो छूने से काट जाए तो भर जाएगा तो भी ऐसा जहर भरा हुआ है परंतु वे समझते नहीं है भीतर से भगवान के अंश भगवान के है ये परमात्मा का अंश है उस तरफ ख्याल रखते हुए वे बाहर की तरफ नहीं देखते है पंडिता समदर्शन है पंडिता समदर्शन है पंडिता समदर्शन है वो सम को देखते है सम सम रूप परमात्मा है उसको देखते है इस बात से भी विलक्षण होता है तो सज्जनों ये बात बड़ी अलोक अलोक है बड़ी विचित्र है आप देखा करो सब भगवान के सब भगवान के सब भगवान के हम वो भूल जाते हैं मैंने पुस्तक पढ़ा है कि लोग भूल जाते हैं अरे भगवान है साक्षात स्वयं ऐसा रूप धारण कर आए हैं पहचानने वाले पहचान नहीं यो ये भगवान है बिना पहचान कैसे उसे समझे अरे भाई ये भगवान है साक्षात भगवान के अंश है ऐसी उपासना करने वाले निहाल हो जाते हैं कृतकृत्य हो जाते हैं उन्हें करना बाकी नहीं रहता है तो उसको नहीं जानते हैं वे नहीं जानते अनजान रह जाते हैं खाली रह जाते हैं भगवान के साथ अरे परमेश्वर के साथ रेल में बैठे और रेल में संत आ जाए अच्छे महात्मा उनका संग हो जाए तो संग हो जाने पर भी महात्मा को महात्मा जानने वाले हैं उनके जो आनंद होता है वो आनंद नहीं होता जान जान आदमी को आनंद नहीं होता वे जानते नहीं उसको इसी तरह से सब में परमात्मा है ऐसे मनुष्य से तो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवि अश्विनी सुनते व सफा के सितने ऊंचे नीचे बड़े हैं छोटे हैं उनमें देखते बीच में पंडिता समझ पंडित लोग जो समझदार है सब में देखते हैं हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु हैं ब्राह्मण में और सांडाल में भी हाथी में कीड़ी में भी कुत्ते में भी गाय में भी सब के भीतर परमात्मा है वो हमारे हैं हम उनके हैं बाहर की चोरी है ये देखने लायक नहीं है असली जाने उस परमात्मा को तो उसे लाभ होता है बड़ा भारी लाभ होता है बड़ा विचित्र लाभ होता है जितना ये गहरा उतरेगा जितना गहरा जानेगा जितना ठीक समझेगा उतनी देखने विचित्र आ जाएगी ये बात है सज्जनों मर्म की बात है सबको देखना चाहिए उधर असली असली ये बदलने वाले के बंदे होते नहीं बदलने वाली देखो सब बदलता है संसार सब बदलता है एक क्षण एक नहीं रहता अरे वो परमात्मा है जो का तू सदा है जो का तू रहता सदा वो कभी बदला ही नहीं कभी परिवर्तन हुआ नहीं कभी परिवर्तन हो नहीं परिवर्तन हो सकता ही नहीं ऐसे आप परिवर्तन रूप से नित्य निरंतर सब में परिपूर्ण हो रहा है एक रूप से हो रहा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2055 10 अक्टूबर 1998 को सायं लगभग 3:30 बजे से भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।